Hvad siger man for at lette ens anliggende? Hver morgen og aften er der opfordret at fremsige følgende ord. Allahumma bika astainu wa alayka atawakkal. Hvilket betyder, Herre, jeg opsøger din støtte og sætter min lid til dig. Dette vil med Allahs vilje lette ens anliggende. Udtrykket siges 3 gange om morgen og aften. Walhamdulillahi rabbil alamin.